Smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach 8, serwis Trójki i Anna Zaleśna-Cewera. Liczba nowych zakażeń koronawirusem najwyższa od tygodni, przekroczy dziś 400, zdradza wiceminister zdrowia. Przy granicy z Białorusią nadal będzie obowiązywał stan wyjątkowy, tak zdecydowali posłowie. Polskie Radio upamiętni bohaterskich pracowników rozgłośni z września 1939 roku. Dobowa liczba wykrytych przypadków COVID-19 przekroczy dziś 400, informuje o tym w Polskim Radiu wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dzisiaj będzie ponad 400 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Razem ze wzrostem nowych przypadków także rośnie liczba osób, które są hospitalizowane w polskich szpitalach. I tak w tej chwili mamy 579 pacjentów, którzy przebywają w szpitalach z powodu zakażenia koronawirusem i w ciągu doby przybyło 41. Szczegółowe dane resort poda przed południem. Wczoraj ministerstwo informowało o wykryciu 183 nowych przypadków COVID-19. Nie zmarła żadna zakażona osoba. Stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią utrzymany. Sejm odrzucił wnioski opozycji o uchylenie rozporządzenia prezydenta. Z wnioskiem do Andrzeja Dudy o wprowadzenie stanu wyjątkowego zwrócił się rząd. Prezydent podpisał rozporządzenie w czwartek. Decyzja ma związek z rosnącą liczbą imigrantów na granicy. Wprowadzenie stanu wyjątkowego było konieczne, mówił po głosowaniu rzecznik rządu Piotr Müller. Mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach udowodnimy, że to był stan, który był niezbędny do tego, aby zabezpieczyć polskie granice. Liczymy również, że to faktycznie te 30 dni wystarczy na to, aby uporządkować sytuację na granicy, aczkolwiek widzimy również działania ze strony reżimu pana prezydenta Łukaszenki, że te działania nadal w sposób zorganizowany są kontynuowane. Stan wyjątkowy dotyczy 183 miejscowości, 115 w województwie podlaskim i 68 w województwie lubelskim. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy poniosą straty w wyniku wprowadzonych ograniczeń, mają dostać rekompensaty. Unia Europejska potępiła skazanie czołowych białoruskich opozycjonistów. Maryja Kalesnikowa została skazana na 11 lat, a Maksim Znak na 10 lat kolonii karnej za wzywanie do działań na szkodę bezpieczeństwa narodowego i zmowę w celu przejęcia władzy. Rzecznik szefa unijnej dyplomacji Peter Stano podkreślił w oświadczeniu, że opozycjoniści zostali skazani w procesie za zamkniętymi drzwiami na podstawie bezzasadnych zarzutów. Unia Europejska potępia ciągły i rażący brak poszanowania przez reżim w Mińsku praw człowieka i podstawowych wolności obywateli Białorusi, dodał rzecznik. Ponowił żądanie natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich ponad 650 więźniów politycznych na Białorusi. Podkreślił, że władze w Mińsku muszą przestrzegać międzynarodowych zobowiązań. O natychmiastowe zwolnienie wszystkich więźniów politycznych na Białorusi zaapelowało również stałe przedstawicielstwo Polski przy Unii, zamieszczając wpis na Twitterze. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Śmigłowce, sprzęt pancerny i rakietowy, materiały wybuchowe oraz sprzęt lotniczy. Od dziś różne rodzaje uzbrojenia będzie można podziwiać na rozpoczynających się w południe w Kielcach targach obronnych. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w stolicy województwa świętokrzyskiego jest organizowany po raz 29. Na tegorocznych targach zaprezentuje się blisko 400 wystawców z 27 krajów. Najważniejsi gracze branży militarnej pokażą uzbrojenie dla wojska, a także nowe rozwiązania. Pierwszego dnia targów zostaną również podpisane ważne dla polskiej armii umowy, w tym ta na realizację programu NAREW, czyli zakupu systemu obrony przeciwrakietowej krótkiego zasięgu. W podpisaniu umowy będzie uczestniczył m.in. prezydent Andrzej Duda. A jedną z atrakcji kielerskiego salonu będzie prezentacja modelu samolotu F-35 w skali 1:1, a także czołgu Abrams. To będzie aktualna wersja czołgu Abrams M1 A2 i myślę, że to zapowiada się, że to będzie hit tej wystawy, wobec tego, że jest to gorący jednak temat w mediach. Mówił prezes kieleckich targów Andrzej Mochoń. Polska armia chce kupić 250 amerykańskich czołgów. Kontrakt jest wart ponad 23 miliardy złotych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Pamiątkowa tablica poświęcona pamięci bohaterskich pracowników rozgłośni Polskiego Radia w Warszawie we wrześniu 1939 roku zostanie odsłonięta w siedzibie publicznego nadawcy. Data jest symboliczna, bo dokładnie 82 lata temu prezydent stolicy Stefan Starzyński w swoim przemówieniu nawoływał mieszkańców do obrony miasta oraz podejmowania inicjatyw na rzecz całej społeczności, przypomina prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. To wyzwanie podjęli pracownicy rozgłośni Polskiego Radia i przy ogromnym zaangażowaniu, przy wielkiej ofiarności, ryzykując własne życie i zdrowie, i sprawili, że Polskie Radio nadawało nieprzerwanie aż do 30 września 1939 roku. A robili to po to, żeby podnieść na duchu mieszkańców i tych zarówno walczących w obronie Warszawy, ale w ogóle całej ojczyzny, całej Polski. Świadectwem bohaterstwa radiowców są też ocalone przez nich stalowe płyty gramofonowe z nagraniami przemówień m.in. Stefana Starzyńskiego i ministra spraw zagranicznych Józefa Becka. To był Serwis Trójki. A ze mną w studiu redaktor Łyniewski. Dzień dobry. Dzień dobry jeszcze raz. Iga Świątek za burtą w US Open po piekielnie zaciętym, trwającym, uwaga, półtorej godziny pierwszym i już mniej wyrównanym drugim secie uległa w czwartej rundzie ciut niżej notowanej Szwajcarce Belindzie Bencic 6-7 i 3-6. Brawo Iga za to, co ugrałaś w Nowym Jorku. Przed godziną słuchaliśmy, co po spotkaniu miała do powiedzenia właśnie nasza tenisistka. Teraz oddajemy głos rywalce. Yeah, very happy to be through. Of course, it was a very Cieszę się, że gram dalej. To był bardzo zacięty mecz, zwłaszcza tiebreak w pierwszym secie. On ustawił to spotkanie, łatwiej było mi zacząć drugi set. Generalnie jestem z siebie zadowolona, chociaż mogłam zagrać lepiej. Z drugiej strony z niektórymi rywalkami o to jednak ciężko. To był generalnie zawiły mecz, który tak podsumowała Belinda Bencic, Szwajcarka o słowackich korzeniach. W turnieju panów w ćwierćfinale zameldowali się z kolei Nowak Djokovic i Aleksander Zwieriew. Tenisowi eksperci uważają, że któryś z nich zwycięży na Flushing Meadows. Sepp stracił seta z Amerykaninem Jensonem Brooksbym. Niemiec o rosyjskim rodowodzie do zero grał Włocha Janika Zinera. Nasi siatkarze tymczasem w Mistrzostwach Europy robią swoje. 3-0 pokonali Belgów i z kompletem zwycięstw prowadzą w grupowej tabeli. Wczoraj kłopoty mieli tylko w drugim secie, co z wrodzonym biglem skomentował środkowy kadry Piotr Nowakowski. Wszystko było dla widowiska. Też ten drugi set, żeby podkręcić atmosferę, żebyśmy próbowali wyjść z ciężkich sytuacji i to nam się udało. Zrobiliśmy to, więc cieszymy się z kolejnego zwycięstwa. Mamy dzień przerwy, możemy odpocząć, skupić się na Ukrainie. Wspomniany przez Piotra mecz z Ukrainą kończący rozgrywki grupowe w środę. Wtedy na boisku na Stadionie Narodowym i to mniej więcej w tym samym czasie wybiegną też nasi piłkarze, ale w przeciwieństwie do siatkarzy nie będą faworytami. Gramy w eliminacjach mundialu z wicemistrzami Europy Anglikami. Dobre wiadomości są takie, że w kadrze nie przybyło kontuzjowanych, mówi rzecznik reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski. Po meczu z San Marino nie ma żadnych komplikacji zdrowotnych u piłkarzy reprezentacji Polski. Problemy, które miał Piotrek Zieliński i Bartek Bereszyński, są znane. Z Bartkiem sytuacja jest prostsza, bo u niego praktycznie nie ma żadnego urazu. On tylko profilaktycznie został zmieniony w meczu z Albanią po to, żeby z Piotrkiem Zielińskim walka będzie trwała do ostatnich chwil. Niestety szanse na występ pomocnika Napoli w środę są podobno coraz mniejsze. Jakie są szanse, że Otylia Jędrzejczak przejmie stery w Polskim Związku Pływackim? Pewnie spore, skoro wczoraj ogłosiła, że stanie w wyborach na stanowisko prezesa związku. Rozstrzygnięcie pod koniec września i nie ukrywajmy, że zmiany w naszym pływaniu są potrzebą palącą. A sportowo słyszymy się jeszcze za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za oknami od 19 stopni w Białymstoku, przez 20 w centrum, po 22 stopnie na zachodzie kraju. Tam też najcieplej Szczecin, Zielona Góra czy Wrocław. Oprócz tego bez deszczu, słonecznie, z przejściowymi zachmurzeniami. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Marian, Ty, a o co chodzi w tych multirabatach w Media Expert? Jak kupujesz dwa produkty, to masz 25% rabatu na ten drugi. Jak kupujesz trzy produkty, to masz 44% rabatu na ten trzeci. A jak cztery, to 77%, a piąty możesz mieć za złotówkę. To telewizor weź za złotówkę. Teraz w Media Expert multirabaty. Im więcej, tym taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Teraz ceny w dół.

something new. Open mind for a different view. Trzy minuty po godzinie 8. Zastanawiamy się dzisiaj nad tym, czy zgodnie z tym, co mówią naukowcy, imię dziecka predystynuje go w pewien sposób do, po pierwsze, bycia postrzeganym przez pryzmat stereotypów pośród rówieśników, ale także czy predystynuje je do pewnych dróg zawodowych i rozwojowych, które wybierze. 2 2 7 3. Znam dwie Jessiki i rzeczywiście standard jest typowy. Takie jest chorwackie słowo trepawice, czyli rzęsy. A Sebastiany są różne, naprawdę. Są chłopaki w porządku przeważnie. Są różne Sebastiany, bardzo mi się to podoba. 2 2 7 3. Syp Sebastianów był z racji filmu Bella i Sebastian. Wydaje mi się, że jednak mamy nazywały tak swoich synków, myśląc, że to jest takie imię delikatne, takie nobliwe, no bo Bella i Sebastian to ta wielka przyjaźń. A znam jednego Sebastiana, który jest fajnym chłopakiem po prostu. I tego się trzymajmy. 2 2 7 3, zapraszam do dyskusji. A propos imienia Bella, różne są wzory i powody dawania dziecku na imię. Są różne postacie w kulturze, po których nadajemy dzieciom imiona. No, w tym przypadku na pewno nie chodziło też o panią polską aktorkę o podobnym bardzo imieniu, przynajmniej taką mam nadzieję. Some days I'm treading the water and feel like it's getting deep. Some nights I drown in the weight of the things that I think I need. Sometimes I feel incomplete, yeah. But you always say, hey, someday when we're older, we'll be shining like we're gold. Yeah, won't we? Won't we? Yeah, someday when we're older, I'll be yours and you'll be mine. Be happy, happy. Oh, you say someday when we're older, we won't worry about the things that we don't need. We don't need. Yeah, one need on the line before we both run out of time. You're gonna see. Someday we'll be all that we need. Someday we'll be all that we need. I've been the best, been the worst, been a ghost in a crowded room. I took a chance, took a time, took a dive and it led to you. See what you see is so clear, so clear. Oh, you say someday when we're older, we'll be shining like the gold. Yeah, won't we? Won't we? Yeah.

Szybkiej podwyżki stóp nie będzie. Tak można by streścić wywiad prezesa Narodowego Banku Polskiego, jakiego udzielił PAP Biznes. To rozładowanie emocji przed jutrzejszym posiedzeniem Rady Polityki Pieniężnej. W ostatnich dniach złoty umacniał się na fali przekonania, że rekordowe odczyty inflacji skłonią Radę do zaostrzenia polityki pieniężnej i podwyżki stóp, na przykład w listopadzie tego roku. Adam Glapiński odniósł się również do umocnienia złotego, mówiąc, że NBP może interweniować, by osłabić polską walutę. W reakcji na te słowa złoty zaczął słabnąć. Sprawdzamy, jak teraz wyglądają notowania złotego. Za euro płacimy 4,51, za franka szwajcarskiego 4,50. Za dolara 3,80, a brytyjski funt kosztuje teraz 5,27. Za oknami ciepło, wiosennie można by rzec. 23 stopnie w Poznaniu, w Zielonej Górze czy w Szczecinie. 20 w centrum, najchłodniej dzisiaj w Białymstoku 19 stopni. Bez deszczu, tylko przejściowe zachmurzenia. Trójka. Program trzeci. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Na trójkę. I'm just a flea bag, nobody loves me. Send me a rehab, somebody touch me. I wanna turn back time. I wanna fix the way I was designed. Crawl behind my eyes. Za 20 minut wybije godzina 9. Córka sławnego boksera z Auschwitz, Tadeusza Pietrzykowskiego, czyli pani Eleonora Szafran, będzie dzisiaj gościem audycji Trójka przed południem i opowie o swojej najnowszej książce Mistrz Tadeusz Teddy Pietrzykowski. Zatem zachęcamy państwa do pozostania z programem trzecim Polskiego Radia. Tymczasem dzisiejszy program zrealizowała Katarzyna Fryst-Wojtkowska, program przygotowali Paweł Turski, Małgorzata Łukowska i Hieronim Pałkowski. A za chwilę Salon Polityczny Trójki poprowadzi dla państwa Bartłomiej Graczak. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Panie redaktorze, któż będzie pańskim gościem? Robert dzisiaj? Kwiatkowski, Lewica. A ty słuchałeś programu w drodze tutaj do nas? Wiesz co, jechałem rowerem. Dobra, już wiem, że nie słuchał. Jak się zaczyna od no wiesz, to znaczy, że kupuję sobie czas pierwszy do namysłu. Pierwszy raz od wielu miesięcy jechałem do pracy rowerem, wybacz, nie słuchałem. Ale to dobrze, pogoda pozwala. Tak, właśnie dlatego. Rozmawialiśmy o imionach. Czy masz coś takiego, że kojarzy ci się jakieś imię z jakimś konkretnym wyglądem albo zestawem zachowań? Bo według naukowców imiona nas predestynują do czegoś. No jest taka dyskusja na przykład o Sebiksach, o Julkach, Oskarkach. Oskar to jest taki, za moich czasów, za młodu to się mówiło bananowy dzieciak, ale dzisiaj to się mówi raczej taki synuś tatusia trochę. To jest Oskarek w internecie, tak się mówi. Czy spotkałeś się z jakimś stereotypem związanym z twoim imieniem? Bartłomiej. Nie wiem, chyba nie. No to znaczy, że wyznaczasz trendy i wzorce, kochany. Tego ci życzę. Dobra informacja na początek dnia. Salon Polityczny Trójki za chwilę. Gościem będzie Robert Kwiatkowski z Lewicy. A ja państwu bardzo dziękuję. A wrócę jutro o 6 rano. Do usłyszenia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry. Dziś moim i Państwa gościem jest Robert Kwiatkowski, Lewica. Kłaniam się, Panie Pośle. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Państwu. Jest Pan zaskoczony wynikiem wczorajszego głosowania w sprawie stanu wyjątkowego? Nie. Raczej nie jestem zaskoczony. Jeśli czymś jestem zaskoczony, to pozytywnie reakcją koleżanek i kolegów z Koalicji Obywatelskiej, bo słyszałem, że były jakieś wahania w sprawie tego, jak się zachować. Zgłaszał je publicznie, także były marszałek Sejmu, pan Radosław Sikorski, no ale ostatecznie koalicja zagłosowała za wnioskiem Lewicy, z czego się cieszę. W trakcie dyskusji Mariusz Kamiński mówił, że to zagrożenie ze wschodniej strony jest realne. Państwa to nie przekonuje, by utrzymać w mocy stan wyjątkowy? Zagrożenie ze wschodu jest realne, tak jak zawsze było realne, ale PiS dokonał tutaj swoim zwyczajem manipulacji. PiS ma, panie redaktorze, szanowni państwo, trzy problemy. Jeden za wschodnią granicą, drugi za zachodnią granicą, a trzeci w kraju. Ten krajowy problem to jest rozpędzająca się inflacja i drożyzna, która sięga już ponad 5%. Ten za zachodnią granicą jest znany, bo to są reakcje Komisji Europejskiej i Unii Europejskiej na wszystkie ekscesy, zwłaszcza ministra Ziobry, jeśli chodzi o praworządność i grożąca w związku z tym odmowa wypłat kolejnych transz środków finansowych, które PiS już dawno rozdzielił. No i ten trzeci realny problem działania Łukaszenki i stojącego za jego plecami Putina. Żadnego z tych problemów nie bagatelizujemy, ale środki, które podjęto, są ewidentnie nadmiarowe. Stan wyjątkowy jest raczej wymierzony w dziennikarzy i w organizacje trzeciego sektora, a konsekwencje tego... Panie Pośle, dokładnie tak samo postępuje Litwa i Łotwa. A nie... Tak samo postępuje Litwa i Łotwa. Ale jak postępuje? Litwa i Łotwa ma takie same problemy. Litwa i Łotwa mają takie same problemy z Komisją Europejską. Mówię jeśli chodzi o sytuacji na granicy, bo pan mówi o środkach, że są nadmiarowe. Tak samo stan wyjątkowy obowiązuje na Litwie i w Łotwie. I również dotyczy to sposobu relacjonowania przez media tego, co się tam dzieje. Ale wie pan, czy różne kraje, różne problemy, różne zjawiska. My mamy przede wszystkim problem z grupą uchodźców w Usnarzu, o których rząd uparcie twierdzi, że to są Irakijczycy czy Syryjczycy. My uważamy i mamy na to dowody, że to jest grupa uchodźców afgańskich. I gdyby postępować zgodnie z prawem, bo jesteśmy stroną i podpisaliśmy konwencję genewską, przyjąć ich i gdyby się okazało, że to rząd, czego nie zakładam, ale ma rację, trzeba byłoby ich odesłać do kraju pochodzenia, do Syrii czy Iraku, jeśli tak rząd twierdzi i problem byłby rozwiązany. My przecież nie opowiadamy pan, się przeciwko... Ta grupka 30 osób to rozwiąże problem, że to dotyczy tylko tej grupy, ale przecież prób nielegalnego przekroczenia granicy od początku sierpnia było 4 tysiące, a nie 30. I z tym trzeba walczyć. W tej sprawie nie ma żadnego sporu. I w tej sprawie opozycja mówi z rządem jednym głosem. Granica powinna być strzeżona, po to jest granicą, ona powinna być pilnowana, choć sceptycznie jestem, jeśli chodzi o skuteczność różnego rodzaju zasieków, drutów czy murów, bo przykłady i Stanów Zjednoczonych, i Izraela, i wielu innych państw dowodzą, że to jest raczej działanie, które ma uspokoić sumienia niż zaradzić jakiemuś problemowi. Problemem jest Łukaszenka, a nie są uchodźcy. To on sprowokował ten kryzys i póki nie zostanie rozwiązany problem Łukaszenki, będziemy z jego strony napotykać różnego rodzaju problemy. A ten incydent w Usnarzu można byłoby, gdyby rząd chciał, rozwiązać w pół godziny. Naprawdę. Jeśli tyle było prób, ile pan mówi, większość czy część jakaś z nich udana, to co szkodzi zweryfikować tożsamość tych 30 osób? udzielić pomocy i odesłać, skąd przyjechali, jeśli by się okazało, że kłamią. Panie pośle, i to rozwiązuje problem. Wczoraj Kazimierz Niepotrzebny Smoliński... Niepotrzebny do tego jest stan wojenny. Sprawa i stan wyjątkowy. Kazimierz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości powiedział wczoraj, że po decyzji Sejmu już, że właśnie odrzuciliśmy antypolski projekt opozycji. Jak pan odnosi się do takiego zarzutu antypolskości tego wniosku? Nie tylko poseł Smoliński, ale także premier Morawiecki, nad czym ubolewam, posunął się w tych swoich inwektywach wczoraj bardzo daleko. To znaczy, gdyby mówiąc właśnie o zdradzie, o głupocie, o naiwności, no to jest słownictwo knajackie, spod budki z piwem i ja odrzucam tego typu zarzuty i jeśli premier chciałby się wykazać minimum dobrej woli, to powinien przywódców opozycji zaprosić na konsultacje i przekazać, jeśli w ogóle są takie informacje, które ilustrują stan rzeczywistego zagrożenia. Tymczasem ani premier, ani prezydent nie zwołali żadnej, prezydent nie zwołał Rady Bezpieczeństwa Narodowego, nie dostarczono nam żadnych wiarygodnych argumentów uzasadniających wprowadzenie tego stanu wyjątkowego. Przypomnę, że no, inaczej bywało w przeszłości. Można byłoby, gdyby te argumenty były, można byłoby je opinii publicznej, a zwłaszcza opozycji parlamentarnej przedstawić. To dowodzi, panie redaktorze, że rząd, że koalicja poza inwektywami nie ma niczego nam do powiedzenia. Panie pośle, zmieńmy temat. Skorzystam z pańskiego doświadczenia, powiedzmy, medialnego, bogatego przecież. Tak. Prezydencki doradca, właściwie szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot powiedział, że prezydent zawetuje ustawę o radiofonii i telewizji w tym kształcie. Że taka jest w tej chwili decyzja prezydenta, jeszcze nie podjęta, ale prezydent się skłania do weta. I dobrze zrobi. No to jest decyzja, która szkodzi państwu. Znaczy decyzja o tak zwanej Lex TVN, a nie decyzja prezydenta. Ten Lex TVN szkodzi państwu, szkodzi rynkowi medialnemu. W konsekwencji nawet szkodzi rządzącej koalicji, muszę powiedzieć. Dalej nie rozumiem, po co cała ta wojenka została rozpoczęta. To istotnie zepsuło nasze relacje z naszym najważniejszym amerykańskim sojusznikiem. Wprowadziło masę zamieszania i nerwowości na rynku medialnym, bo nad tym wszystkim wisi to pytanie, które ja już zadałem. Po co to wszystko było? Koniec był tak czy inaczej raczej pewny, jeśli by nie odrzuciła tego i nie odrzucił tego Senat, a wiemy, że Senat to odrzuci, no to zawetuje to prezydent. No i skończy się ta epopeja, która zaczęta została nie wiadomo z jakiego powodu. Skończy się marnie i słusznie. Popieram stanowisko prezydenta przedstawione przez jego doradcę. W sprawie KPO, pan już o tym trochę powiedział. Waldis Dąbrowskis, wiceszef Komisji Europejskiej, przyznał, że rzeczywiście Komisja Europejska bada ewentualny wpływ orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o wyższości prawa krajowego nad unijnym właśnie na to, na Krajowy Plan Odbudowy. Czy pańskim zdaniem to zagrożenie zablokowania środków w związku z tym wnioskiem premiera, który w dalszym ciągu jest nierozpatrzony w Trybunale, ale tam się właśnie znajduje, jest realne? Jest moim zdaniem bardzo realne i bardzo groźne dla Polski, bo te pieniądze są nam bardzo potrzebne. Nie tylko dlatego, że podobnie jak inne gospodarki europejskie, nasza podnosi się po COVID-zie, zresztą podnosi się w dobrym tempie i z dobrym skutkiem, ale my dalej jesteśmy państwem i krajem na dorobku. Nam naprawdę potrzebne są olbrzymie środki na infrastrukturę przede wszystkim. Ona jest niebywale kosztowna, tego zdajemy się nie zauważać. No cóż, jak zgodziłem się z panem prezydentem przed chwilą w jego zapowiedziach, to tym razem ku pańskiemu pewnie zaskoczeniu zgodzę się ze Zbigniewem Ziobrą, który z zupełnie innych występując pozycji przestrzegał czy ostrzegał, że mechanizm pieniądze za praworządność jest realny i może zostać wdrożony. Tak, lewica mówiła, że ten mechanizm jest jakby wszyty w KPO, I dobrze, bo nam potrzebne są i pieniądze, i praworządność, i w tej chwili obserwujemy jakby finał tej operacji. Panie pośle, tak? Ale czym różni się... Praworządność będzie weryfikowana także pod kątem finansowym. Czym różniłby się ten ewentualny wyrok Trybunału, który przecież potwierdzi linię dotychczasową orzeczniczą, że prawo krajowe, konstytucja konkretnie, jest ponad prawem traktatowym? No, nie zaprosił pan właściwego rozmówcy do studia. Ja nie jestem prawnikiem. Potrzebny byłby tu prawnik konstytucjonalista, ale ufam opiniom profesora Ryszarda Piotrowskiego zwłaszcza, który wskazuje, że tego typu wyroki Trybunału, co do którego legalności składu są poważne i uzasadnione wątpliwości, naraziłby na szwank pewność obrotu prawnego w Polsce. No i tyle, panie redaktorze. No ja uważam, że nie powinniśmy iść tą drogą, bo podpisaliśmy kiedyś traktat, zdecydowaliśmy o przystąpieniu do Unii Europejskiej, a teraz tego typu wygibasy prawne powodują w konsekwencji, że albo no my zmienimy konstytucję, traktacie jest napisane, albo zmienimy traktaty, kompetencje albo co do wymiaru sprawiedliwości posiada państwo członkowskie. To jest właśnie prawo traktatowe. Panie redaktorze, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, to kryteria członkowskie Unii Europejskiej są jasne i nie ma co tutaj zaciemniać sprawy. Wymiar sprawiedliwości ma być niezależny, a sędziowie mają być niezawiśli. W jaki sposób państwo członkowskie osiągnie ten status niezależności sądów i niezawisłości sędziów, to jest wewnętrzna sprawa każdego państwa. Natomiast kryterium niezawisłości i niezależności jest wspólne dla wszystkich państw Unii Europejskiej. I my tego kryterium Ostatnia kwestia, o którą chciałbym zapytać. Sytuacja jest dramatyczna. Walczymy w tym momencie o to, żeby Lewica była partią demokratyczną, a nie taką, która jest sterowana przez jednego człowieka. To słowa Andrzeja Rozenka o sytuacji w Lewicy. Co pan na to? No, sytuacja może nie jest dramatyczna, ale jest poważna, choć jestem tutaj optymistą i wierzę, że te wszystkie napięcia, zresztą dość zrozumiałe w procesie połączenia dwóch jakże różnych partii, to znaczy dawnego SLD i dawnej Wiosny, te napięcia zostaną rozwiązane i uda nam się dojść do porozumienia, tak żeby można było mówić o sukcesie na kongresie, który jest przewidziany w październiku, a do tego sukcesu jest potrzebne no i odwieszenie niektórych spośród polityków dawnego SLD i wycofanie się z różnego rodzaju restrykcji nałożonych na nich. Robert Kwiatkowski, Lewica. Dziękuję panie pośle za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Autopromocja. Był cud na Wembley, czy będzie cud na Narodowym? Rywalem polskich piłkarzy w eliminacjach Mistrzostw Świata będą Anglicy. W pojedynku z wicemistrzami Europy o punkty nie będzie łatwo, ale mamy przecież Roberta Lewandowskiego, który strzela jak na zawołanie i poluje na 73. bramkę z orzełkiem na piersi. Polska-Anglia na PGE Narodowym o 20.45. Zapowiedzi, relacje i podsumowania już jutro na antenie Trójki. Do usłyszenia, Adam Malecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Zwykle mój dzień jest długi, a noc krótka. Ważne, aby nie było tego po mnie widać. Dlatego stosuję Biolik, intensywne serum pod oczy z masującymi kuleczkami, które natychmiast chłodzą i koją moją skórę. Biolik zawiera niskocząsteczkowy kwas hialuronowy, który przenika szybciej w kolejne, głębsze warstwy naskórka. Dzięki czemu skóra jest bardziej nawilżona i od razu gładsza. Biolik sprawia, że zmarszczki, cienie, oznaki zmęczenia znikają na dzień dobry. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Pytacie, jak pchnąć kulą. Powiem tak, my kulę namawiamy, by pchnąć się samemu. Najlepiej po miliony. Bądź mistrzem i wygrywaj w punktach Lotto i na lotto.pl. W kumulacji 5 milionów złotych.